چې دغه کافرانو ته چې کومه خبره پیښه خو د کبره پیښه وه. دغه کبر کې دوی متابعت له شیطان کړی و. دی چې دی د شیطان پسې د اقتدا ده، هغه دغه کبر کاوه انجام یې څه شو؟ اوس شیطان خو بل اسمان ونړولی، خو الله پاکل د آدم علیه السلام ته سجده وکړه د باره نو زه خو داسې یو بزرګ شیم د اوره پیدا هم دی د خاورې زه څنګه سجده ورته وکړم؟ خو عین لکه دا کفارو چې باره له مسکینان اسې زه څنګه تاته درسم چې پر تا مسکینان راټول یو زم در سره کښېنه؟ خو دا ولاړ که زه به درسم، نو خو شیطان هم دغه ویل برل ته زه څنګه سجده وکړم؟ دی د خاورې جوړ دی زه د اوره جوړم، ته واته وده ته سجده وکړه. زه خو در ده اشرف یم، نو زه خو در ده لوړ یم. الله پاک په دغه تکبر کې چې دغه کفارو وکړي او دا پیغمبر ته دغه درخواست ور پیش کړي چې مسکینان پسې واخله، په دې کې ده په چا پسې اقتدا وکړه؟ په ابلیس پسې اقتدا وکړله. نو د ابلیس چې پای څنګه سوی دی، د پای هم هغه رقم کېږي. نو په دغه رکوګانو کې اول دغه خبره چې د ابلیس قباحت چې هغه بیانوي چې هغه ته د کبر ور پیښه وه او دوی د هغه اتباع کړی ده، نو بیا به نو د دوی هغه مجادله په قرآن کې او په رسالت کې دا بیان کړي چې د دې کفارو یوازې هغه بدي نه ده چې د پیغمبر و مجلس ته په دې شرط راځي چې مسکینان ځینې ولاړ کړي، بله بدي دا ده په قرآن کې مجادله کوي، دلائل وایي، دا د خدای کلام نه دی. په رسول علیه الصلاة والسلام کې مجادله کوي، دلائل وایي، دا د خدای رسول نه دی. ته دا قسمه سه به شرمی کوي نو. او بل چې هغه دلائل د قرآن پر حقانیت باندې ورته پیش کړي او هغه د رسول پر رسالت ورته پیش کړي، دوغو څخه اعراض کړي، دا بل بدي او قباحت یوازې هغه قباحت نه دی چې مسکینان ولاړ کړي زه درځم. سم د قرآن په مقابل کې دلائل وایي، د رسالت په مقابل کې دلائل وایي، چې قرآن دلائل ته وړاندې کړي، دوغو څخه مخ اړوي چې لکه ستا خبرې پسې نو. په پای کې دا خبر الله تعالی ښکاره کوي چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکړي چې د دوی د ایمان څخه نور او تمه وکړي، دا ایمان نه راوړي لکه ما چې مخکې هلته په هغه آیت کریمه کې تېر شو چې خپل نه قلبهم زړه ورغاپله کړي، دا هغسې زړه موږ ورمهر کړی دی، د دې ته به تمه د چا نه کوي د ایمان. الله پاک و نبی علیه السلام ته چې امید ځینې وکړه دغه مضامین بیانیږي، خو خلاصه را به کې د هغه خبره سره سوچ دی چې دا کار کړی دی په مطابعت کې د شیطان یې کړی دی. شیطان ته د څه څه ورپېښه سوه؟ د کبر او تکبر څه ورپېښه سوه؟ دوی ته هم د تکبر ورپېښه ده چې خپل ځان غټ ورته معلومیږي، د خپل ځان څخه د کاغذو جیب جوړ کړی چې زه وګوره د دې مسکینه سره ناست وګوره، اوس ورته چې نو څه اتل سترګې لري یا ته څه دوه زړه نه لري، ته څه درد هوښیاري هوښیاري خو د دماغ شي خو دنیا به لري، نو څه چې لري نه لري سبا بیا نه لري ای چې نه ده، لکه دا باغ کیسه چې تیر وسو چې ماشام یې درلودې ساره نه درلود، دنیا خو دغه رقم شي. نو دغه مضمون بیانیږي، نو دلته اوس د شیطان کیسه اول دواره شروع کیږي. الله عز وجل فرمای و اذ او در پیات که هغه وخت قلنا چې موږ وویل للملائکه کې و ټولو ملائکو ته موږ داسې امر ورته وکړي چې اوس جدو تاسې سجده وکړي لآدم او آدم ته، آدم ورته کښېښه وخته چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړي، فسجدو دوی ټولو سجده وکړل الا ابلیس مگر نه شیطان، ابلیس ونه کړ. ابلیس په دغه وختو کې چې و دی د ملایکو په جمع کې ګرځېدی، دوغه په ډله کې دی شامل ورسره ګرځي، د بم عبادتونه کول، خو عبادت یې پریا او د ظالم عبادت یې په پای کې په شور لروره نغلی، نو چپ له ابلیس د سجده نه وکړ. نو دی چې دی دی ام ملایکه ده، الله پاک یې ذات شي چې کانه من الجن کانه دی و من الجن د پیرانانو د قسمت څخه و، هیڅ په ملایکو کې د عبادت ته وجه د اسابل سوی و. نو دا امر چې دی اصلی د څوک بنوي، شیطان ته خو الله امر نه دی کړی، الله خو ملایکو ټول چې پر سجده سي، نو شیطان خو د پیرانانو د قسمت څخه و، دی په دغه وخت په ملایکو کې داخل دی، په قوم یې نه دی، دغه سپکشي کې داخل دی. لکه موږ نمونه مثال ډیر وای، لکه د مثال په تور یو سړی دی بار دی یو کلی دی ګرد پاره ځکه دا چې ګزو دی زموږ سیسه پښتنو په قوم کې، یو بل سړی ګر سره تاجک پکشي کې پروت چې د پښتون د قسم نه دی چې ګزې خو الته پرېږده بار ګرد کلی ته دعوت وکوي راشي، نو دی بار خلک نور سره بیای پای ګرد کلی میلمانه ټول اڅک، نو داس خونه کې چې ګرد خلک ورځي ملمسیا ته بار دا یو سړی پری چې توخ نو پښتونم نه اڅک زی خو به خنه زی جن نه بیام دای ور سره بیای، اغه امر چې اغه ګرد اڅک زی د کلی دا راس اغه د تم شامل دی، اگر چې په توخم کې نه دی وځي زکه په دوی کې دی وایلج د کل تابع دی د بار تابع شي د یم تر دغه امر لاندې وو نفس الای ذات وشه وچ د ذات نور څخه نه دی، د ذات پیری د قسمت څخه دی، پیری د اور څخه جوړ دی، د دغه شی دینو. فسجدو ټول ملائکه سجدا وکړه الا ابلیس مگر نه شیطان، کان دی وو من الجن دی د پیرانانو د قسمت څخه و، د جنیات د قسمت څخه. ففسق د فسق کی فسق خروج در حد بولی چې اندازه چاته ټاکل سوی چې دغه بنه وزیدې پښه د اټن کې ترغه ګام واړی کې دایس په خبره پویېږي لکه څوک چې چاته د مصدر پاچا حدود وټاکي چې دغه حدود به وروره نه وځي دای بار ترغه ګام ورواړی دغه ته فسق ویل کې خروج تر اندازه نو د چې دی خروج تر اندازې وکاله دغه اندازه جواز ته نور کړی چې به د سجدې انکار کړي دغه جواز نور کړی دی ترغه جواز کیر سره ختم نه کومنو ففسق قد فسق وكي خروج وكي معنا سركشي وكره د چاڅخه عن امر ربه د امر څخه درب د الله چې کوم امر ورته کړی دی دغه امر څخه سركشي وکړه هغه پر ځای نه کی نو دلته چې د شیطان دغه کار ادي الله پاک بیان کی نو چې د الله تعالی امر نه کی پر ځای دای د عاجزی څخه نه کی پر ځای کې د کبر څخه هر څه کوی چې د کبر نه کی پر ځای خو متکبر د چا امر نه مو یو لکه د چا د پلار دا ومنه خود د الله د عمل خپل خالق دا نه منه نو الله وسوي افتتخذونه افتتخذون ايا فتتخذون نو تس نسی هودي وذريته اولاد دد اولياء دغه وسلوستاني سي دغه پر قدم سيرواني خو هغه دغه کار وکړي د الله تعالی امر یې نه ومني نو اې د مکې مشرکانو اې د جهان کافرانو د ده پر قدم پسې ځي دی خو دغه بلا دی چې د الله تعالی امر یې نه پر ځای کاوه نو ته چې کبر کوې ځان غټ غټ کوې خو پای دې دغه شی راوځي نو افتتخذون آیات نسی هدا شیطان و ذریته اولاده ده اولیاء دوستانی نسی من دونی ما سوا لزما څخه زما دوستی نه کوي د ده دوستی کوي وهم لكم عدو وحال دا چهم دغ شیطان او دغ دد اولاده لكم ستستفار عدو ون دا دشمنان ام گی ارمان چه دا یو زای ستا سر دوستی کرد یه پلا خود دا ستا سر دشمن دی نو پا دشمنی سر سر دا دوغن دا لار در بار لیری ترتل سوی دی خوچ گر سر دشمن جی نوی دوست جوی چه دا لار در بار ترتل سوی تا بار ارتولی چه ما استان دوالی نسر کیش ولی زده اللہ سا چاره نلرم او تا دا اللہ دشمنی روز سنگ استان ملگری سو اللہ وی وست دا ستا ام دشمن دی گر سا دوست خودی بیخی ندی او زما دا در بار ترتل سوی هم دی نو تا چه پا لکی کتنا ورا چه ولی چه نزی نیزی پا دبس کدام پا کدام روانی دا غسی اللہ و تعالی وی نو تسی دی او دا زوریه اولیا نیسی دوستانی نیسی من دونی ما سواز ما څخه زما دوستي پرېږدي وو حال دا چې هم دی لکم ستې لپاره عدو دشمنان هم دي بئس للظالمین بدلا الا وای بئس بد للظالمین لپاره دغه ظلم کوونکو چې دا شیطان په دوستي نیسی بدلا دغه بدل دده لپاره بد دی تا څنګه بدل معنی الله وای زما په بدل کې شیطان انډیوال کې زما دوستي دی ونه کړه چې خو ستاسو لپاره مناسب دا و چې دا چا دوستي دی کړی د الله پاک تا الله بدل کې څوک چې په مقابل کې ونیوي شیطان نو تا دې بد بدل واخستی الله وای دا څه بد بدلی وکړل زه دې دوستي د لپاره کافی وم زما سره به دې دوستي اعلان کړی او دوستي به دې کړی تا زه پرېښولم څوک دې دوست شیطان نو شیطان دی وکړه د الله بدل ځانته ونیوي نو دا بد بدل دی بیاس بد دی للظالمین د دغه ظلم کوونکو د پاره بدلن دغه بدل چې څوک دی چې دا شیطان دی چې د زوریه او اولاده ده او د چا څخه بدل شوه د الله تعالی څخه تا د الله په بدل کې دی واخستی در سر دا ډیر بد دی نو په دغه ځای کې د زوریه توری چې راغلی دی نو په دې کې مفسرین رحمت الله علیهم وایي دا دلیل هم دی چې دا شیطانان هم دغه رقم جلنګیږ اولاده لري لونګوال کوي ولې دغه دی علاوه وزوریته او د ده اولاده دیم دغه سره یو تر بله دغه ستوالو د تناسل کوي لکه دا نور حیوانات چې لونګوال کوي دیم هغه دی لونګوال کوي ولې زوریه او اولاده ته د چا ویل کیږي نو دا خبره خو د شیطان كبر أغدل تعالى وتعالى في جي آيات كريمة كشكارا كينو فسي الله عز وجل دي دغا شيطانانو دي دغا كمزوري بأم بياني ايش مانا دي دغا وار ولا كدي كرسره نو ته چې د زما سره شریکه یې زما په بدل کې د ځان دوست کې ارمان چې د خونوم د خدایي هڅه صفات نعوذ بالله درلو دي دس وای ما اشهدتهم نجي شاهدان کړي نجي میرا حاضر کړي هم دغه شیطانان او د اولاده خلق السماوات والارض خلق وپیدا کولوت السماوات د اسمانو والارض د مزک ولا خلق نو پیدا کولوت انفسهم د دید زانو الله وي خو اس کدیش وای چې ما د څه کو مک وشتای اسمانو نو مزک می جوړولې بارے منو شیطانان راغوشتي وای چې ما خو اراده ده چې د اسمانو نو د مزک جوړ کم تیس په پدی کی چا کار در چا په وسه پرای هغه کار را سره وکي بابا در چا کومک په وسه کی خپل کومک مدرغه وای لکه بلا تشبیه څوک چې مسجد جوړي بار چاته ورور خپل واسه مس په وګرده بخپل واسه کو الله خو ما دې د اسمانو او خلق او مزیک ته ولا کرا غوښتې چې زمزکه جوړم اسمان جوړم شیطان سب ستات څنګه خوښد خو هیڅ بنه جوړته وي خو نه دین خو ایچا په واسه نه دی پر نو دوی بز ما سره شریکی جو په عبادت کې څنګه چې اوس په خلق کې د اسمانو برخه اخستی وای په خلق کې د مزیک برخه اخستی وای حتی د دې د ځان په خلق کې برخه اخستی وای کومک کړی وای نو به تا ویل چې په ارزه کې د الله سره ملګری وچ د اسمانونو د دنیا جوړول په عبادت کې مر سره ملګری دی خو الله یې نه میجره حاضر کړی په هیڅ کې نه پښتل سی چې دای جوړوي ما د شیطان د شیطان سره مشوره نه ده سوی نو دا څنګه ته په خدای نیسی څنګه د په قول کوي ما اشهدت ما ندې شاهدان کړو هم د شیطان زوریه خلق او پیدا کول ته اسماوات د اسمانو والارض او دمسکی ولا خلق او نو پیدا کول ته انفسیم د دې د زانو چې دغه شیطانان مې پیدا کړ ما دې نه حاضر کړی د څه د پر چې زه کومک حاصل کم په دوی سره کار ځنی واخلم و ما كنت متخذ المضلين عضدا دا نه معنی الله پاک چې وازی می شیطان دې را حاضر کړی کومک مې نه ځنی اخستی ګر سره قانون دادی و ما كنت زنیم متخذ نیونکی المغضلین د گمراه کوونکو عقددن کومکی ز گمراه کوونکی خلق په هیڅ کې د ځان د پاره کومکی نه جوړو نو شیطان خو گمراه کوونکی دی خلق نه گمراه کی ګوره په امخ کې ویل چې ما دین نه جلای حاضر کړو کومک منه دی اخستی د وسو ما کنتو څخه لا پاک څه فرمای چې یوازې شیطان نه پر دنیا چې کوم مغدل دی هغه زنه حاضروم دغه څخه هیڅ خبره نه غواړم ما کنتو زنه يم متخذ نیونکی المغدلین د مغدلین او مغدلین دغه چې نور خلک گمراه کی د لارې څخه اړي د دوغو خلکو زنه يم نیونکی چې زه دې ونه سم چې شعاقدو دن کومکی او مددګار عقدد اصلی د انسان د مټ ته چې موږ وای دا بازو ده نو خو د انسان څه چې قوت او طاقت کومک ته خپل ځان کې په دا بازوګانو باندې کوي نو سړی چې دی بل چا د پاره کومک براوي دی د هغه عقدد دی بازو دی دی هغه د مټ کې کار پکې علاوه زه هیڅوک په عقدد باندې نه نسم په چیرې به مقدلین خو به خل نه نسم هیڅوک الله تعالی ضرورت نه ورته لري چې چا څه د کومک کار وکړي ولی کومک د چا څه خو د عجز علامه ده نو الله عز وجل عاجز دی خو پر ارشی قاجل دی خو ارزای د غرض چې ان الله علی کل شی قدیر په قران کریم کې به خدیر څوار راځي نو چې د الله تعالی قدرت پر ارشی باندې غشتلی دی زور ور دی هیڅ عقدد کومک ته ضرورت نه لري نو په چیرې به د مغدلینو یغه ته لکه شیطان چې هغه لوی مغدل دی هغه ته به نه لري نو دا بل خبره په د انسانانو ته و دا باچل پرستانو تو روش ولی چنو دی چی دی چی کارا دی چی تا دا دلار شتنگای دا پر قدم سی زیاده خود اغرا کم شیدی تا سی علا پاک فرمای و یوم اغا ورز در پیاد یا قولو چی علا پاک و فرمای پا ورز دا قیامت دانو دا قیامت را زیادی علا دی سی وای و دا غا مشرکانو تا چی دا دا شیطان پر لار پسیت للی دی دا غیر لا عباده چی کری دی علا و دی توی نادو نارکی شرکائی زما و شرکانو تا زما و شریکانو ته ورنار کې اته شرا سره درولی و کوم شریکان الذين زعمتم الذين اغه شریکان زعمتم چې تاسو زعم او عقد ساتلی او تاسو ګمان کړی او چې جدا د خدای سره شریکان دي ونه سید دی عبادت کوي بار به د خدای په دربار کې شفاعت او اخلاص به مګی دا ورنار کې ودیته فدعوهم فدعونو دی ورنار کې هم ودیته معنا راوبه بولی چې ای راسی کومک وکینو فلم یستجیبوا لهم فلم يستجيبوا دي قبل ولا ونك لهم دي لرد دي اس اجابت ونك نور تو اچ در ورس ادم تما صبر کا وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا مجبو غرزو بينهم فما بينس كده دي موبقا يو كند ده هلاكت يو زائد هلاكت موبق زائد هلاكت تو كده غنو ده اور كند ده نو تو قران كريم كي بل زاي هم واي لکه دلته چې وس اعلی ولا چې زبه ودی تو م چورنار کې خپل شریکان را وغوړي چې تاسو کومک وکي دی بورنار هم کې خو هغه کومک نس کوي په صورت ابراهیم کې یوشتم آیت اعلی ته دسی وای دا د دې طرز د غشتونو د هغه مشرکانو څخه چې دی څنګه طرز غشتنه کوي د هغه مشرکانو څخه نو دا خپل شریکانو څخه چې راسي مشخلاص کې کومک راکي الله چې دسی بیان کړی دی و غوته وای و ان کنا لکم تبعا وای مش خصیص د پاره تابعداران وو فهل انتم مغنون عنا ايات وس يصد فكون كياس مرسخه چې دا په وکي د چیش څه من عذاب الله من شيء د عذاب څه د الله یو شيء اغه دی په اغه آیات کې بیان کړی دي چې دین عرب پر دغه رقم ده بروي مش په دنیا کې څه ډیره تابعداري وکړه د شرکی خدایانو ته بووي دا مشرکان به ورنری کی ډیره تابعداری مو وکړه. نو اوس په پښه راسی کې باندې سره د الله د عذاب به یو څه د پکی کې به نه کی دغه ترجه الته شو ول سوی چې د دین دا پر دغه رقم دلته فقط دغه خبر الله کی چې د دې ته به د الله د طرفه دغه سی ویل سی ګوره. ويوم اغرز رفيات كي يقولوا شو بفرمي الله پاك وچاتا ودا مشرکان ته څنګه بورتوي نادو تسناری کی شرکای یو اغز ما شرکان ته معنا شرکان خو الله نری چې دید الله شرکان پر اسکری او نوایز ما شرکان ته الذين اغز ما شرکان زعمتم چې تس زعم ګمان کا وچ داد الله شرکان فدعوا الله نو دی برا و بولهم د خپل شرکی خدایان دی بورناری ام کی اغه د ناری طرز اغه د شمال دی واغه ته هیڅ مشخص تابع داری کوله نن به صدا په وکی تعذاب کې بنه وکی. فلم یستجیبو علاوی اغه به قبولونه ونکی فلم یستجیبو دوی به قبولونه ونکی لهم د پاره دغه مشرکان وجعلنا او مجبو وګرځو بینهم فما بینس کی ددی موبقا زائد هلاکت اغه د شبر الله تعالی یو غټه د اور کند د دوزخ ددی فمنس کی راپورت کی دد صد پاره چې ددی بار ته مو وخی چې وسخن ورا ک درجه کند دی راوړ کومک به څنګه راکی. لکه د مثال په تور یو سړی بل سناریو چې الله پلانې کومه کراکه الله پلانې کومه کراکه یو کار دی هغه چې رازغلی رازغلی چې راسي په مابینس کې یو لوی غټ د مثال په تور روت کړسوی براغه ملته اخواته ودرېده. نو برا خو دده تم ځین خېج دا په شو الله کړی خو دردونه روت څنګه را پریوتلای شي. نو الله پاک د دغه مشرکانو او هغه د دې د باکې الله خدایان په ورځ قیامت لو د اور کند بره موبق وګرځي برا د دې شپ د استرګم تم وخېج بل را رسیدای نشي ماته کومک نشي راکوي ولی خدای د اور د کنی پر اخو دی پر دی خو هم د غزا الله پاک د اسوای. نو وجعلنا مج وګرزو بینه په منس کې دی موبقا اغه کند د اور معنا یو زائد هلاکت ورا المجرمون النار ورا او بوین المجرمون د مجرمان د مشرکان چې د شیطان متابعت کی النار اور بوین خدا کند د اور په منس کې راس. فظنوا دي برغمان وكيم دزوان سمرال تيقين دي يقينو كي انهم دي مواقع دي لوي دون كي جها ودا ورته بار يقين سي چدا اور د مسخورو د پاره ولا کرغلي چ مجه سر جلا هم کرل سيور لوي جو هم دلته بار زته ولر چا غد رسولان خبر خو حق سي چ دس اور دي دس عذاب دي ولدا اور د ما بينس كي وسرا پورتس چ الا پاک دي تولا خپل شركي خدایانو تنار كي نداي امر تو وکړله اغه د اور په منس کې را پورتس نو اوس حضرت ولي یوسف سوزی نیچ ولاکا کوا مکراکی او دایم یقیم سیچی دی ورط ماور پری وی ولی وی پا دی ور که دا قوت پروتی چه دا شی زانت دا سرا کشی پا خواب مجھ ویل مجھ چی وغت ماری اپی پا ساکی سڑی کشی دا دو جخم دا غرکم دی پا ساکی سڑی ور سرا کشی چه دا را پورتی دی برا پوسی. فزوانو نو دی گمانو که چه انو هم بیشک دی مواقع دیل وی دون که جه ولم يجدوا الا ويديب پیدا نکي عن هذا دغه اور څخه مصرفا زائد ګرځیدو بره زائد ګرځیدو مس پیدا کور شي راس چور بره خو وز غلو دغه خو مخ کې اور دی و شاته هم ملائکه ولاړی صف پر خو نسیت لای انه یقین دي چې ما ور اچي د الته لکه سره چې د پمسی کولو د دار زړول هغه کړی را وزړې په غاړه کې ورا چې نه دی والا نه پیږی داس ما ته پاره ته چې لاسونه به در شاته رجه رسی غاړه ته ورجه اوس منو پورته کی یوه د کی کا پاتې یا بد بیا پاتې مړ کېږي حالت دی بارا و دریجی. فسی علا عز و جل اغدو دی سپینسترگی بیانی چی دی دلائل لا هم وای انجام خدا غدی چی دا شیطان پر لا روان دی دا شیطان پای دا غراواتی دا غدی چی با پای که دا مخت اور و دریدی او مصرف و زاید تگرزی دو ام دلری چیزنی و تشدیج. فسی علا وی ولقد پا تحقیق سر صرفنا مج بیان کردی پر داول داول تصریف د یو شی اړول رنگ رنگ کول. نو صرفنا مش په ډول ډول بیان کړي په وار وار په هاذا القرآن په دغه قرآن کې لناس د پاره د خلکو من کل مثل د هر قسم مثال مو بیان کړي دي چې د سر خلاصې دوه د پاره مو رقم رقم مثالونه بیان کړي لکه دغه دوه مثال مخکې نسوته دا دوه ورونه ده چې یو دنیا درلوده بل نه درلوده دا یو د هلاک څخه لاس نه ورل خو دغه د انسان د پاره کافي ده نه خو چې دنیا دغه شی دی دوام نه لري دا پسې بیا هغه د وښو مثال نه کوي چې د اسمان اوبه راووري واښه دونه راشل سي پر لګنډ سي بل پلا دغه ستکات کاسې دونه نه کوي نو کوي زرا زرا سي باجه پاوا کیږي خو دا بل مثال دی کنه دی الله وایي ما د انسان د پاره رقم رقم مثالونه بیان کړي دي د پوهې د پاره مګر د پوهې پر ځای د لایل وایي پر لکې شک ودرېږي یا زه قران چیرې منم پلانې چیرې منم دا راکړي. ولقد په تحقیق صرفنا مش په بار بار په ډول ډول بیان کړی دي فی هذا القرآن په دغه قرآن کې لناس یعنی لهدایت الناس د فار د هدایت ته خلقو من کل مثل د هر قسم څخه مثالونه مش بیان کړی دي د فار د وضاحت خبرې وکانه الانسان اکثر شیء جدلا وکانه دی الانسان انسان اکثر شیء اکثر تر ارشی ډیر تر ارشی جدلن از روی جګړه و داوه دی خو چې دی خو د مثال په تو حیوانات خو جدال نه کوي بیا هم چې پرز کچې حیوان د داوی حق پیدا کی د داوی استعداد پیدا کی پیری خل لري د داوی په دې ټوله کې د ګردو غټ جګړه و سو کې دغه انسان بے ضائع بتش بلی دلی اکثر پشور امان کی دا پیش و دا غسی وچ جوار تے بے سر نیولی چ نہ عقل وے نہ نقل وے بس دا انسان دی بارے تے غلی چ یاد دار کم دا یاد دار کم دا سو تے چ دلیل بس بے باتلی خبر بیا پر پسی کی غمبر جو کڑی جو کڑی لی چے لانی دا الا پاک دی دا غسی شی و کان دی الانسان و انسان اکثر شی اکثر تر ارشی دیر تر ارشی جدلن از روی داوا و جگڑا کول نو دا انسان چې دا در ټول شهر په جدال او جګړه کې دی چې ډیر څه عبارت د قران په مقابله کې مله بیا ځای مجادله کوي د رسول علی السلام د رسالت په مقابله کې بیا ځای مجادله او جګړه کوي انسان دا غره کم شي دی او الله پاک یې ماسونه دلایل ورته بیان کړي دی دا یو دلیل ته غوږ نږدې دا راو تر خبر څه پام څه صرفنا یې ویل په بار بار پر رقم رقم دا موږ بیان کړی من کل مثل د هر قسم مثالونه د د سر خلاصولو د پر مګر خو انسان اکثر د ټول شیانو جدل جدل از روی جدل او جګړه ډیر دي اته د دلایل په مقابله کې جدال کی جګړې کی به زیات وي کی و ما منع الناس په پای کې نه علاوه و ما منع ني د منع کړی الناس خلق اند د خبرې څخه یؤمنو چې دی ایمان راو اذ هغه وخت جاء چرالی هم دی ته الهدا هدایت و یستغفرو او دی طلب د مغفرت وکي پر دې کېر کوپر او ګنا به نه رب هم د خپل رب څخه د دغه دوه کارو څخه دی نه منع کړي بل اچ مگر نه جراتونکي خبرې چې تاسو یې زک سیوای نو کار څه څه ملاکاري ان یؤمنو یو سو و یستغفرو بل سو د دغه ایمان او د استغفار نه منع کړي مگر نه د پسې خبره بیا ته ترجمه کوم و ما منع نی د منع کړي نی د ګرځول الناس خلق ان د دې څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څه وخت اذ هغه وخت جاء اشراله هم دی ته الهدا هدایت چې قران کریم دی چې قران غون دی هدایت او ترالی دی ایمان راوړي نو د ایمان څخه نه دی منع کړي ويستغفروا او چدی طلب د مغفرت وکي د پاره د خپل کیر کوپر د خپل ګناه رب هم در رب صد دی چې ایمان راوړي او استغفار وکي کوم وخت چې د قران دی ترالی د دې څه نه منع کړي الا ان مگر نه دې خبره منع کړي تاتیه شرعه هم بودی سنت او سنت طرز طریقه لا ولین د اولنو د دې دغه غواړي چې اولنو طرز د سره وسی دې خبره منع کړي دا اولنو ترس ته معنا شپاده دغه س اهلاک غټس دغه س ډلی ډلی خلک په اپاتو زمري س دغه ته دی ګوري او یاتی هم العذاب قبولا او یاتی یا راس هم دیت العذاب عذاب د اخرت قبولا مخ مخ یچ دو رخ مخ مخ ورته و دل دی بار دی پاغور از ایمان ورو پاغور پښه دینو نو خور ندی او یا دغه شپدی دنیا کې سنت اولین ور سره وسه سنت اولین د بخوانی خلکو مثلا لکه د نوح علی السلام د قوم توپان نو دې دغه څه چې توپان ووینم بارونه بیا زده خیر سره کلمه وایم بارې من وزر تلویر چې رسولي هغه چل غواړي نو هغه چې راځي خو پکې کیږي نو کله بیا پاتېره پاره کې که دا اسم مضمون پوسی نو خلق چې ایمان په دغه څه صورت کې چې قران غوږی هدایت ته پروت اله دې ایمان نه راوړي لا دې طلب د مغفرت نه کی نو دغه دې خبرې مانع دي یا دې کم چل غواړي د اولینو خلکو چل غواړي لکه توپان د نوح لکه غرق د فرعون پر دې دنیا دغه سی عمومي عذاب غواړي وای دغه چې زه ووینم بار نو کلمه وایم بار مې نظر ته ویل چې ته رسول الله ته خو بیا ته نور وخت نه درکول کی او یاتی هم العذاب یا دې ته انتظار کې چې ته عذاب د دوزخ راځي سم د قیامت سي اخرت قبر کساتیرسی عذاب د دوزخ ورته راشکارسی دغه چې ورته راسی بارونه د کلمه یو حالت ایمان پر شدی الا ته خود ګرد کایپران ایمان راړو کله منل کېدی الا ته خو نه منل کې نو د دغه چې خبرې معنی جو و دغه ته انتظار کې او د انتظار غلط دی نو د الا او د اند په مابین کې ملاقات د انتظار تورې تفاسیر دي چې نو دی نه منع کړی الا خو بیا منع کړی انتظار اند د خبرې چې د خبرې انتظار کې ته اتی چې راسی هم دی ته سنت او طرز او عادت او هغه طریقه الاولین د اول نو تا په خوانو چې هغه طرز سره وکړ شي معنی هغه عمومي عذاب هغه د دې دنیا کې او یاتی یا راسه هم دیت العذاب او هغه عذاب د دوزخ قبول نه مخ مخ سم دم شکاره دوزخ خوش کاره کې دای بر ایمان راوړي دغه ته انتظار کی او دا به ځای انتظار دا فسير رب العالمين وي وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين در رسولانو ده پار اغه دغه بیانې تسلی چې در رسولانو کار انذار او بشارت دي خلکو ته بیر ورکیه او چی شي ورکی زیری ورلوکی ته چې خلک یې منی کنه منی د خلکو خپل کار رسول په دې کې باید چی ښکارانه کې منه خپل غم ښکارانه کې چې دا خو خلکو نه ومنل نه منی کړ سره اپښتانه براوي وتا ترین کې ځای شي د خپل وظیفه ادا کړ چې هغه انذار او تبشیر دي خلک یې وم بیروله او زیر امر لره ورکی څوک بیری هغه کسان چې دا اوامر نه منی هغه بیری د دوزخ شته ترور دوزخ کوي نو دا کار مکو هغه کس چې د مثال په تور نیک اعمال کی پروغو زیری کی چې زیری معنا مبارک کسه جنت کې وګټي حلو وغیدمان دی وکټه د رسولانو کار دغ و ما نرسلو موږ نه لیږو المرسلین رسولان الا خدای لیږو مبشرین زیری ورکون کې وچاته چې زیری ورلره ورکی واغه کسانو ته چې ایمان راوړي د دې اتباع کی و منذرین او بیرون و چاته چې هغه سرکشی کې د دې خبره نه مني و غوته د انتظار او بیر او چې د څه دوزخ دی دا څه سوال او جواب دی دا څه عذابونه دي و یجادل الذین کفروا د رسولانو کار خو دغه دی مگر کافران څه کوي و یجادل مجادله کوي بیا ځای جګړه کوي الذین هغه کسان کې پورو چې دی کافران دي بل باطل په باطل سره باطل دغه بیا ځای جګړه ته وایي چمال نکه خبرو ته برای سره سره پای کی اقرار یې وکړی دلیل دلیل نه باطلی خبر دی پر جنگ یې بار دغه راکنه نو مجادله کی هغه کسان چې کافران دي څنګه مجادله کی مجادله خو دغه ته ویل کی چې حق د لایل خلق وړاندې کی یا دغه حق نتی بل باطل په باطل سره دی مجادله کی داوا کی یود حقدو به الحق شنو چې باطل د خبره او د دلیل پر کم د حق دلیل په مقابله کې وړاندې کی د قران په مقابله کې د رسالت په مقابله کې دا باطل باطل سیان وای د څه ته پاره یود حقدو چې دی زائل کې اې د حق د زائل ولو ته ویل کیږي یود حقدو چې دی زائل کې به په دغه خپل باطل مجادله سره الحق حق دی غواړي چې وسته حق مخه ونیسي د قران غونډې رڼا او څراغ مخه ونیسي حق زائلې د اسلام د جن غونډې د داسې جن مخ دې پنځه زائلې چې بارا به خلق دا باطل ومني چې د قران باطل دی دا جن باطل دی نه عزبله دی دا کار کوي یود حقدو چې دی زائل کې د منځه وباسي به په دغه باطل مجادله سره الحق حق جن د منځه وباسي واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا واتخذوا ديني ولي دي آياتي آياتنا زما دي زما آياتنا چه ورتوى الكيش وما أو هاغ خبري أنذروا چه دي بيرا والكيش پا غصر چه غنو دا دو رخ عذابون جي یا دا قبر عذابون جي دا گرد هزوان مسخرة دي در باني خاني شورتا پا قبر کی عذابون جي دي مش خود در قبرون نري دلیم ولا جي دلی جي خبالم بلد سکر جي ولاكم يا مار پکش جي دلی ولاكم يا دا ورس کرو تلی دلیم لا سردانو بیاستا خبر جي شتی وینه فخدا دری دروی وسرتا چاغه برزخ زده لیادو د قبر سیمن براد عالم برزخ دی عالم برزخ ته د انسان سلګ ور ولا کسي خپل علاقته وروډان نس خپل مړ نس کدا اس په مضمون په یو د دنیا اس یو اخرت دی بل د ما بین زندگی د دته برزخ وای برزخ اصلي پر دته وای چې د دې جهان او د هغه جهان تر منز دی پرز به کومر په نور شخ کنه په یی مثلا چینل خو پیژنې د ټلویزیون ابا یو ټلویزیون دی څلور پنځه چینل لري نو دا یو چینل خبري په بل چینل کې څه خونسته خو هغه چینل ته به اړه ټلویزیون برابر راځي یا د رادیو موجونه دي چې په یو موج کې کوم سټیشن دی په بل موج کې بیا بل دی په بل کې بیا بل دی د هر موج خپل جلا ځان ته حساب دی نو دنیا ګوا کې د انسان د ژوندۍ یو موج دی دا برزخ د انسان د ژوندۍ بل موج دی اخرت د انسان د ژوندۍ بل موج دی د جې اوسنی ژوند د جې موج ژوند په اخرت کې نسته نه په برزخ کې نسته د برزخ د موج خبري چې بیا دی هغه اوس نسته نه په اخرت کې نسته دا ګرد هر یو جلا جلا ځان ته عالم دی کله ایس په دا خبره وسلې شي پوهیږي نو چې دا موجونه جلا جلا دي د عبارته ته چې مخ قبر لسکړ دی ولکه عذابونه پکې نور ته چې زه دغه قبر نه دی زه برزخ تر یادوم په برزخ کې عذابونه دي ولې که خاص قبر شنو کې شری شرموشان او خوري کاپیرو برادې د عذاب خلاص دي یا لکه اندمان چې برای اوس وزګر سره ایری او بوته واچول په واه کړ بس چې برادې د عذاب خلاص دي خو هغه د برزخي عذاب د تکتل ګوري د برزخ عذاب د ترکول کیږي چې هغه بل دنیا ده چې انسان ور واوړي هغه څه وخت ور اوړي هغه چې مرسي ور اوړي لکه مرز د مثال په بل مثال دا لرو چې سړی اوس زوی شم یو رقم ژوندګي د چې بدسه برادې د بل جهان اغه بل عالم دی دا خوب کې دا دغه عالم جلادي په خوب کې دیس دیس کارونه کیږي چې ویش برابر سره امکان لري الته د بکړي لکه مثلا انسان دی په خوب کې البته لاسونه دیس دیس وس شفتا پویشتونه سلاسونه دیش دیس کتهواله زخونه سالو تله دا جلا عالم دی دا جلا عالم دی دا جی عالم کارون التنه کی دغه د التنه کی نو دلته الا پاک دی دغه زما آیاتونه و ما او هغه شان اون زیرو چ دی بیرول کیج پاغه سره دا څنګه نیول دی حضور دا دی رخشند نیول دی واتخذو برکه ترجمه ته ګوري واتخذو دی نیول دی دغه کفاو آیات زما آیاتونه زاد قران ایتونه ورته ولکیش و ما وهغه شان اون زیرو چې دی په بیره ولکیج چاغنو هغه عذابونه دی دانی ویل حضور رخشند رخشندونه په وی نو دی دا کار کی خدا په باکل دی مجادله کی په باکل سپور دی کنه د قران غونډه هدایت چی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونډه معجزه چی مشرک څه حق لري د مثال ته د عقل اجازه نو کی چی انکار بالا وک ولی خدا د رسول الله علیه وسلم معجزه مخ مخ نه لیږه قران کریم نه لیدي چې ټول انسانان ورته عاجز و تن نبی اسلام معجزه خو مشه کمره کم بیان کړي هغه مشهور معجزه چې د معنا چې د سپورمې ته اشاره وکړه سپورمې د وځه اسونه د خودي ګردو ولیدل شنو چې ویل د پدغه کې بار بل څه بیا جوړیږي چې د انکارو کې چې د رسول الله مگر د بار رخصان یا څنګه جادو یا ښکارا کې نو جادو خو په اسمان کې تاثیر نه کوي نو د دغه قسمه څه خدي د شان کې خدا په بچله باندې کوي نو عرب العالمین دا د نن په درس کې مش چې دا یو سره وویل د هغه مکه د مشرکان قباحت بیان کړي لکه مخکې چې قباحت بیان سوی چې الله ول د دې متابعت مکه وسې قباحت د غزاره شروع کړي چې د سرچینه د شیطان څخه د دې شیطان پر کدام روان دي شیطان کیسه خو دی وسوار دي دا لا امر یې نه مني ابره نو یو عمل بل عمل بل عمل ته دغه ځه سره ورسول دغه خبره ښکاره کړه چې دغه د مکی مشرکان په دغه شیانو کې شدي د دې مقتدا شیطان دي د شیطان انجام معلوم دي د انجام هم معلوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.